ठहरे हुए पानी में कंकर नमा सांवरी, मन में हलचल सी मच जाएगी बावरी हो। ठहरे हुए पानी में कंकर नमा सांवरी, मन में हलचल सी मच जाएगी बावरी हो। ठहरे हुए पानी में मेरे लिए है तू अनजानी, तेरे लिए हूँ मैं बेगाना। अनजाने ने बेगाने का दर्द भला जो इस दुनिया ने ना जाना। ठहरे हुए पानी में कंकर नमा सांवरी, मन में हलचल सी मच जाएगी बावरी हो। ठहरे हुए पानी में सब फूलों के है दीवाने, कांटों से दिल कौन लगाए। भोली सजनी तुझको कांटों से बचाए। ठहरे हुए पानी में कंकर न मार सांवरी, मन में हलचल सी मच जाएगी बावरी हो। ठहरे हुए पानी में बताओ कैसे बसेगी दिल के अरमानों की बस्ती। ख्वाब अधूरे रह जाएंगे, मिट जाए चलती है क्या रेत पे कश्ती। ठहरे हुए पानी में कंकर न मार सांवरी, मन में हलचल सी मच जाएगी बावरी हो। ठहरे हुए पानी में कंकर न मार सांवरी, मन में हलचल सी मच जाएगी बावरी हो। ठहरे हुए पानी में।